السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، بعدكم حمد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم تمويت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حقيقة بعد توبو داني يا مويزي متكوف ورمضان نا لا زالت البشائر تتوالى. الله تبارك وتعالى كترزوك الصحة والعافية، كذلك كتوبا توفيق يسيسي كوفونغ مزهو رمضان مزي أمباو Allah subhanahu wa ta'ala ametufaradhishia saumu yake, na tumesuniwa kisimamo chake. Kufunga ni faradh, kusimama ni sunna. Kaifaradhisha saumu hii في السنة الثانية من الهجرة، وصام نبينا عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى. تميت محمد صلى الله عليه وسلم الفنغ رمضان 9 ikiwa imefaradhishwa mwaka wa pili na yeye alifariki mwaka wa 11 hijria katika mwezi wa Rabiul Awwal alayhi salatu wassalam. Na Allah subhanahu wa ta'ala alipoifaradhisha hii faradh ya Ramadhan ambayo ni ruknun min arkanil islamil khamsa, akatuliwaza kwa kauli yake Allah tabaraka wa taala, ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum. Jumla hii ya kama kutiba ala alladhina min qablikum, wanasema ulama, imekuja hii jumla tasliyatan lihadhihi al-umma, imefaradhishwa juu yenu saumu kama ambavyo saumu hiyo ilifaradhishwa kwa wale waliopita kabla yenu. Jumla hii imebeba ujumbe wa liwazo la Allah tabaraka wa taala kwa umma wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, حتى لا يقول القائل لماذا ألزمنا نحن بترك شهواتنا من مطعوم ومشروب ومنكوح دون غيرنا من الأمم. إلي أسيدي أكسيم أمسماجي ya imma akasema maneno ya mdomo au maneno ya moyo, kwamba kwa nini iwe ni sisi umma wa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ndio ambao tumelazimishwa amri ya lazima kuacha kuyaendea yale tunayoyatamani na kuyapenda, yawe hayo ni vyakula vinavyoliwa au vinywaji vinavyonywewa au wake wetu wa halali. Kwa nini iwe sisi? Allah tabaraka wa taala akasema haya maneno kuuliwaza umma huu, nyinyi si wa kwanza. Na nafsi ya kibinadamu hufarajika pale itakapokuwa yale masaib ambayo huisibu nafsi hiyo ziko mithili yake ulufu katika nufus, nazo huswibiwa na masaib kama hayo, huliwazika nafsi ya kibinadamu. Ndivyo ilivyoumbwa, naugua si wa kwanza mimi kuugua, wala si kiroja, ameugua fulani. Nafiwa si wa kwanza kufiwa mimi, wamefiwa wengi katika watu na bado huendelea watu kufiwa. Hili humliwaza. Kwa hiyo katika maana kuu zilizopo katika hii jumla, kama ambavyo imefaradhishwa saumu kwa wale waliopita kabla yenu, mliwazike. Sisi kwetu huku husikia kusema kifo cha wengi ni harusi, inabeba maana kama hii, hufiliwi wewe tu, huwa harusi kwa maana ya wewe huona kawaida. Na hili la kuwaliwaza umma wake, Allah tabaraka wa taala kuwaliwaza viumbe wake, ni jambo ambalo subhanahu wa taala lipo katika mwenendo wake, kuwaliwaza vipenzi wake, kuwaliwaza vipenzi wake. Muhammad ni kipenzi chake, umma wa Muhammad alayhi salatu wassalam ni vipenzi vya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana akawapa mengi ambayo kwamba hawakuwapa, hakuapa subhanahu wa ta'ala waliotangulia kabla yao. Kwa hiyo kama anawaambia vipenzi wake na vipenzi wake huwaliwaza, Muhammad ni kipenzi chake na Muhammad kamliwaza alayhi salatu wassalam, kadhalika anauliwaza umma wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. واعتبر بقوله سبحانه وتعالى قل ما كنت بدعا من الرسل. تكوى عبرنا هاي منين يا الله سبحانه وتعالى كم لواز رسول عليه الصلاة والسلام نكي بنسي شاكي أنا مليواز وانبي سكوى ميمي نكي روجا كتوكمانا نمتومي كما ميمي اتي nimekuja kwa yale ambayo kwamba sikutanguliwa mimi, si kiroja. Kadhalika ma ata alladhina min qablihim min rasul illa qalu sahirun au majnun atawasaw bihi bal hum qaumun tahun. Anamliwaza kipenzi chake sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika hawajajiliwa wale ambao waliwatangulia hawa Makureishi, hawajajiliwa na yeyote katika mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, ila hao waliowatangulia Makureishi waliwaambia mitume wao maneno ya kebehi na kejeli, sahir, mchawi, au majnun, au walimwambia mtume wao mwenda wazimu. Kwa hiyo wewe ukiambiwa Muhammad, wewe si wa kwanza. Haya yalisemwa na watu waliowatangulia Makureishi, kuwaambia wale waliokutangulia wewe katika ndugu zako mitume na manabii. Anamliwaza, atawasau bihi, hivi unadhani kwamba waliusiana wa mwanzo kuwahusia waliofuata baada yao kwamba akikujieni mtume wenu mwambie sahir, mwambieni majnun, wadhani kwamba waliusiana? Hawakuhusiana. Bal hum qaumun tahun, ni watu tu watovu wa adabu walioipituka mipaka ya Allah, wajeuri. Anamliwaza, wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadaka, na kila pale ambapo sisi hukupa mikasa wewe Muhammad alayhi salatu wassalam kuhusiana na habari za mitume tunayokupa katika mikasa yao, twataka tuuthibitishe moyo wako kwamba haya masaib unayoyapata kadhalika waliyapata ndugu zako. Kukadhibishwa huku, walikadhibishwa waliokutangulia katika ndugu zako mitume na manabii. Fariqan kadhabu wa fariqan yaktulun, kundi lilikadhibisha mitume wao, kundi liliwaua mitume wao, kama alivyosema Waraka ibn Naufal kumwambia Rasuli alayhi salatu wassalam baada ya Khadija bintu Khuwailid radiyallahu anha kumchukua mumewe alayhi salatu wassalam baada ya tukio lililomtokea katika gharu Hira, akenda naye kwa Waraka bin Naufal ambaye alikuwa anavisoma vitabu na anajua lugha ya Kiibrania, huenda ameona jambo kuhusu hili, akampeleka Rasuli alayhi salatu wassalam, akamwambia mtoto wa ami yake huyo, isma' min ibni akhik, hebu msikilize mtoto wa kaka yako. Akajisimulia Bwana Mtume alayhi salatu wassalam yale aliyoyaona katika gharu Hira. Waraka akamsikiliza, akamwambia huyo ni annamusul akbar, huyo aliyokujia kwa mazingira hayo, huyo ni annamusul akbar, yani huyo ni malaika mkubwa wa malaika. Huyo ndiye ambaye alikuwa akimjia Musa na Isa, na wewe utakuja kuwa nabii wa umma huu. Ya laitani fiha jadha'a, ya laiti mimi kipindi hicho utakapokuwa umetolewa rasmi, mimi nikarudi katika hali ya ushabab, nikawa ndama mithili ya ndama ya mbuzi. La nasartuka nasran muazzara, nitakunusuru wewe nusra ya kishindo pale ambapo watakutoa watu wako katika mji wa Makka. Akashtuka Rasuli alayhi salatu wassalam, akauliza awa mukhrijiya hum, watanfukuza Makka? Akaambiwa naam, ma jaa rajulun bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Hii ndio mahalu shahid, hajawahi kuja yeyote kwa mfano wa utakayokuja nayo ila alipatwa na udhia na uadui. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala vipenzi vyake huviliwaza, kamliwaza Rasul alayhi salatu wassalam, walaqad kudhibat rusulun min qabli fasabaru ala ma kudhibu wa udhu hatta atahum nasruna wala mubaddila likalimati llah walaqad jaaka min naba'il mursalin. Kwa hakika walikadhibishwa mitume kabla yako Muhammad, fasabaru, wakawa na subira, ala ma kudhibu, juu ya kukadhibishwa kwao, wa udhu, na kuudhiwa kwao, hatta atahum nasuruna, mpaka pale ilipowajia nusra yetu. Allah humliwaza anayempenda, kamliwaza Rasuli alayhi salatu wassalam. Allah huwaliwaza anaowapenda, kawaliwaza umma wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, kama ambavyo hii saumu hii ilifaradhishwa kwa waliotangulia kabla yenu, nyinyi si viroja, nyinyi si wa kwanza katika hili. Haya, nimeonelea niyazungumze mbele yenu katika wasaa huu ambao Sheikh hafidhahullah ta'ala amenitaka niseme hata hadithi moja, basi nimeona nisome aya moja, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Tamwomba Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi alhusna wa sifatihi alula atuthibitishe katika mwezi huu wa Ramadhan, na azitakabbal sala zetu, qiyam chetu, saumu zetu, atubariki katika wakati wa daku letu, atubariki katika saumu yetu. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah, wa jazakumullahu khayral jazaa.